एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 27वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है दारे गा केक्कोन सुरु देसु का, यानी कौन शादी कर रहा है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो अपनी सहेली साकुरा के घर आई हैं। साकुरा ने आन्ना को एक शादी का निमंत्रण पत्र दिखाया। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है दारे गा केक्कोन सुरु देसु का, यानी कौन शादी कर रहा है। दारे गा केक्कोन सुरु देसु का, शिज़ुओका नो तोमोदाचि। हे, इत्सु देसु का? नाइगेत्सु 20 का यो। आन्ना मो इश्शो नी शिज़ुओका नी इकानाई? अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने साकुरा से पूछा, दारे गा केक्कोन सुरु देसु का? यानी कौन शादी कर रहा है। यही आज का मुख्य वाक्य है। जब सवाल में वाक्य में हो रही क्रिया के कर्ता के बारे में पूछा जा रहा हो, तब प्रश्नवाचक शब्द के बाद ना लगता है। और इस वाक्य में दारे यानी कौन क्रिया का कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी। केक्कोन का मतलब है शादी और सुरु क्रिया शिमास यानी करना का मूल रूप है। संज्ञा केक्कोन यानी शादी में क्रिया सुरु जोड़कर बन गई एक नई क्रिया, केक्कोन सुरु यानी शादी करना, और उसके बाद जुड़ा देस, जिसका इस्तेमाल परिस्थिति या कारण समझाने के लिए किया जाता है। वाक्य के अंत में लगा है का, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। वाक्य के अंत में देस का लगाने का मतलब है कि आप किसी से कुछ समझाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ आन्ना निमंत्रण पत्र देखकर साकुरा से ये समझाने के लिए कह रही हैं कि किसकी शादी है। देस से पहले हमेशा क्रिया के मूल रूप या तारूप का प्रयोग करते हैं, जैसे इस वाक्य में आया है केक्कोन सुरु। साकुरा ने जवाब दिया शिज़ुओका नो तोमोदाचि, यानी शिज़ुओका में रहने वाली दोस्त। शिज़ुओका जापान का एक मध्यवर्ती प्रिफेक्चर है, ये जो प्रशांत महासागर के तट पर बसा है। नो संबंध कारक है और तोमोदाची का मतलब है दोस्त। आन्ना की सहेली साकुरा शिज़ुओका से हैं। जब वो हाई स्कूल में थी तब उनके पिता की बदली हो गई और वो लोग टोक्यो आ गए। शिज़ुओका प्रीफेक्चर ज्यादा दूर नहीं है और वहीं साकुरा की बचपन की सहेली की शादी है। साकुरा की बात सुनकर आन्ना ने कहा हे, यानी वाह। ये अनौपचारिक बातचीत में हैरानी या खुशी जैसी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का तरीका है। आन्ना ने आगे कहा इत्सु देसु का, यानी कब है। इत्सु का मतलब है कब। उसके बाद आया देसु, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है और विनम्र भाव बताता है, और उसके साथ जुड़ गया का, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। तो इत्सु देसु का का मतलब है कब है। साकुरा ने बताया नाइगेत्सु 20 का यो, यानी अगले महीने की 20 तारीख को। नाइगेत्सु का मतलब है अगले महीने। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस महीने को कहते हैं कुंगेत्सु और पिछले महीने के लिए शब्द है सेंगेत्सु। उसके बाद आया शब्द 20 का यानी 20 तारीख। वैसे तो संख्या 20 के लिए जापानी भाषा का शब्द है नीजू, लेकिन तारीख बताते समय कुछ संख्याएं अलग तरह से पढ़ी जाती हैं। तो याद कर लीजिए कि 20 तारीख को कहते हैं हत्सुका। और उसके बाद आया यो, जो वाक्य के अंत में तब लगाया जाता है जब बोलने वाला सुनने वाले को कोई ऐसी जानकारी दे रहा हो जो सुनने वाले को पता न हो। साकुरा ने आगे कहा आन्ना मो इश्शो नी शिज़ुओका नी इकानाई, यानी आन्ना क्यों ना तुम भी मेरे साथ शिज़ुओका चलो। आन्ना ये हमारी मुख्य पात्र का नाम है. मो का मतलब है भी. इश्शो का अर्थ है एक साथ या साथ मिलकर. नी तरीका बताने का कारक है. उसके बाद आया शिज़ुओका. ये एक जगह का नाम है और फिर लगा है कारक नी, जो यहाँ स्थान की ओर संकेत करता है. इकानाई क्रिया इकिमास यानी जाना के नकारात्मक रूप. इकिमासेन यानी न जाना का अनौपचारिक रूप है. यानी ये क्रिया इकिमास का नाई रूप है. क्रिया के नाई रूप के अंतिम अक्षरों का सुर ऊंचा करके बोलने का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए अनौपचारिक तरीके से आमंत्रित करना. अंत के अक्षरों का सुर ऊंचा करके बोलने पर इस रूप का नकारात्मक भाव समाप्त हो जाता है और ये दूसरे व्यक्ति की इच्छा के बारे में पूछने का तरीका बन जाता है. यही सवाल पूछने का विनम्र तरीका है. इकिमासेन का यानी क्या आप चलेंगे या चलेंगी. दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं. आज का मुख्य वाक्य है दारेंगा केक्कोन सुरुन देसु का यानी कौन शादी कर रहा है. दारेंगा केक्कोन सुरुन देसु का शिज़ुओका नो तोमोदाची हे इत्सु देसु का लाइगेत्स 20 यो अन्ना मो इश्शो नी शिज़ुओका नी इकानाई. और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज हम सीखेंगे तारीख बताने का तरीका. तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, जापानी भाषा में पहली तारीख को कहते हैं त्सुइताची. असल में इसका मतलब है चांद निकलने का दिन यानी महीने का पहला दिन. उसके बाद 2 से लेकर 10 तारीख के लिए शब्द हैं 2 तारीख, 2日, 3 तारीख, 3日, 4 तारीख, 4日, 5 तारीख, 5日, 6 तारीख, 6日, 7 तारीख, 7日, 8 तारीख, 8日, 9 तारीख, 9日, और 10 तारीख. तो का ये गिनती का पुराना तरीका है जिसका इस्तेमाल आज भी किसी किसी संदर्भ में होता है. 11 से लेकर आगे की तारीखें बताने के लिए आम गिनती के बाद नीच यानी दिन जोड़ते हैं. तो 11 तारीख को कहते हैं जूइची नीची. लेकिन कुछ अपवाद भी हैं. 14 तारीख के लिए शब्द है जूयोक्का. 20 तारीख के लिए है हत्सका. और 24 तारीख को कहते हैं निजुयोक्का. ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा. और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की. आज हम सीखेंगे जानवरों की आवाजों का अनुकरण करने वाले कुछ शब्द. तो दोस्तों सोचिए ये शब्द किस जानवर की आवाज को अभिव्यक्त करता है. वांग वांग. सही जवाब है यानी कुत्ते की आवाज. और अब अंदाजा लगाइए कि ये किस जानवर की आवाज हो सकती है. न्या न्या. ये है बिल्ली की आवाज. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द वांग वांग और न्या न्या. और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर. मैं साकुरा जी के साथ उनके घर शिज़ुओका जाने वाली हूँ. मुझे लगा था कि मैं उनके साथ शादी में भी जा सकूंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि बिना निमंत्रण पत्र के शादी की दावत में शामिल नहीं हो सकते. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 27वां पाठ. अगली बार आन्ना साकुरा के साथ शिज़ुओका जाएंगी. तब तक के लिए सायोनारा.